وہ یہی کہتے ہیں کہ اس معمولی مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ اس طریقے سے اس جیسی مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو لوگ نافرمان ہیں ایسے نافرمانوں کو گمراہی دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مورتیوں کی، بتوں کی حقیقت بتلائی ہے کہ یہ پتھر کے جو بت ہے وہ بیچارے اتنے لاچار ہیں کہ ان کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے لوگ ان کے سامنے کبھی مٹھائی چڑھاتے ہیں، کبھی فروٹ رکھتے ہیں، مکھی آتی ہے اس کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس مٹھائی اور رکھی ہوئی چیزوں میں سے مکھی کھا بھی لیتی ہے اور کچھ لے کر کے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت ایسے کمزور ہیں، ایسے لاچار ہیں کہ اپنے سامنے سے چوری کرنے والی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے، مکھی تک کو بگا نہیں سکتے. ایک آدمی جس کی طبیعت اچھی ہو، جو صاف ستھرائی کا خیال رکھتا ہو، وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کے کھانے کے اوپر آ کر مکھی بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ فوراً اڑا دیتا ہے اس کو. اور اگر مکھی اوپر آ کر کے بیٹھ گئی تو بہت سے لوگ تو ایسے پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں کہ مکھی بیٹھ جاوے تو اس کو کھانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. یہ لوگوں کی مزاج کی باتیں ہیں. حالانکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ایک مکھی کسی کے کھانے پر آ کے بیٹھ جاوے اور اندر گر جاوے تو اس کو نکال کے فوراً پھینک مت دو، بلکہ اس کو اور زیادہ کھانے کے اندر ڈبو، اور ڈبانے کے بعد پھر اس کو نکال کے پھینکو. دیکھو یہ حدیث میں بتلا رہا ہوں کہ مکھی آئی اندر گری تو فوراً نکال کے مت پھینکو، ذرا اس کو اندر ڈبو پھر پھینکو. پہلے کوشش تو یہ کرو کہ نہ بیٹھے، اڑ جاوے، لیکن گر ہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ مکھی کے دو پر ہے، ایک پر کے اندر شفا ہوتی ہے اور ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے. مکھی جب کھانے کے اوپر گرتی ہے तो पहले बीमारी वाली पर को वो अंदर डालती है, इसीलिए उसको डुबोने का हुक्म दिया, ताकि जिस पर के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है वो भी हमारे खाने में आ जावे और उसकी बीमारी की रिकवरी हो जावे, तलाफी हो जावे। देखो कितनी अजीब बात हुजूर ने इरशाद फरमाई, यानी इंसानों की समझ और सोच से कितनी आगे कि कौन आदमी ये सोच सकता है कि मक्खी एक तरफ से गिरी तो उसको फौरन निकाल दो। नहीं, हुजूर ने फरमाया उसको और डुबो फिर निकालो, ताकि एक तरफ जो बीमारी है वो तुम्हारे खाने में आ गई, अब दूसरी तरफ वाली शिफा आने दो, ताकि वो बीमारी तुमको नुकसान न करे। तो ये मक्खी इन पत्थरों के बुतों के सामने से कोई चीज चुरा के उठा के लेके भाग जावे तो ये बुत कुछ नहीं कर सकते, उसको उड़ा भी नहीं सकते। कुरान की आयत है, वَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ला يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ। अल्लाह फरमाते हैं कि ये अगर मक्खी इन बुतों के सामने से कुछ लेके चली जावे तो ये बिचारे तो उसको छोड़ा भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते। अब ये आयत आई कुरान में तो मक्का के काफिरों ने शोर मचा दिया कि अच्छा ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, और अल्लाह इतने बड़े हैं और अपने कलाम में अपनी बात में मच्छर मक्खी की बातें करते हैं। का जितने बड़े आदमी होते हैं उनकी बात भी बड़ी होती है, छोटे आदमी की बात छोटी होती है। का अगर बड़ा आदमी कोई बात कहे तो वो तो बड़ी बड़ी बातें करे, छोटा आदमी बात करे तो छोटी छोटी बातें करे। तो कहा अल्लाह इतने बड़े हैं और बात कैसी मामूली हो रही, मक्खी मच्छर ऐसी बातें कुरान में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो असल तो है तुमको बात समझाना कि ये पत्थर के बुत कितने लाचार है, और उसको समझाने के लिए हमने मक्खी मच्छर की मिसाल दी है। असल मकसद होता है तुमको बात समझ के अंदर आ जावे। अब बात समझाने के लिए अगर छोटी चीज बतानी पड़े तो छोटी बताओ। बाज मरतबा आप किसी ऐसी जगह के ऊपर चले गए कि बयान हो रहा है, आपको समझाई जा रही बात, लेकिन ऐसी ऊंची ऊंची बात है कि आप मजलिस के बाद यूं कहो कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया। अब बहुत बड़े मौलाना थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन सब बातें आपकी ऊपर से गई, बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो आप क्या कहेंगे? कुछ समझ में नहीं आया। और एक छोटा सा आलिम आकर के आपको एक दीन की बात समझावे, आपकी समझ के एतबार से जितनी कैपेसिटी है आप में समझने की, उस कैटेगरी से आपको समझावे, तो आपको वो बात फौरन समझ में आ जाती कि माशाल्लाह समझ में आ गया। तो असल बात है समझाने की। अब ये तफसीर है, मैं पीर के दिन यहां आता हूं और रोजाना मदरसे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर पढ़ाता हूं। अब आप मदरसे में आकर के यही मेरी मजलिस सुने تو مشکل سے آپ میں سے 20-25% بات سمجھ سکیں گے کہ وہاں اس کیٹیگری سے تفسیر کرنی ہوتی ہے. اور یہاں ایک عام آپ کی سمجھ میں آ جاوے اس انداز سے بات کرنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت کتنے بیکار ہیں, کتنے جو ہے لاچار ہیں, یہ مجھے سمجھانا ہے. اس لیے میں نے مچھر مکھی کی مثال دی کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ پورا قرآن اللہ تعالی کی طرف سے ہے, حق ہے. مچھر مکھی کی بات جو قرآن میں آئی وہ بھی حق اور سچی ہے. اور جن کو نہیں ماننا ہے, جو گناہوں کے راستے پر کفر میں شرک میں پڑے ہوئے ہیں, جو قرآن کو ماننے ہی تیار نہیں ہیں, ایسے لوگ قرآن کی بات کو قبول نہیں کریں گے, وہ نہیں مانیں گے قرآن. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فاسق لوگ کون ہیں جو اللہ کے ساتھ جو عہد کیا, وعدہ کیا, اس کو پکا کرنے کے بعد بھی توڑ ڈالتے ہیں, اور جن رشتوں کو اللہ تعالی نے جوڑنے کے لیے فرمایا ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں, اور اللہ کی زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں, ایسے لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. فاسق لوگوں کی تین بڑی بڑی نشانی بتلائی گئی. کون ہے فاسق لوگ, اللہ کے نافرمان لوگ کون ہیں؟ کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں, جو عہد کرتے ہیں, اللہ کے عہد کو بھی توڑ ڈالتے ہیں. بعض مرتبہ تو یہ عہد قسم کھا کے ہوتا ہے, پکی قسم کھائی, پکا عہد کیا, پھر بھی وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. دیکھو, ایک تو ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ. تین طرح کے وعدے ہیں ہر انسان کے ساتھ. ایک وعدہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. وہ وعدہ کب ہوا تھا؟ قرآن کی آیت سے, حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے, اس دنیا کی پیدائش سے پہلے, اللہ نے ہماری روح کو ایک میدان میں جمع فرمایا تھا. سب انسانوں کی روح کو, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے, اس میں تمام لوگوں کی روحوں سے اللہ نے ایک سوال کیا تھا کہ الستو بربکم قالوا بلا. اے لوگو, میں تمہارا رب نہیں ہوں, بتلاؤ مجھے. تو سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح نے جواب دیا. پھر حضور کی روح مبارک کا جواب سن کر تمام پیغمبروں کی روحوں نے جواب دیا. پھر تمام انسانوں کی روحوں نے جواب دیا ہے، سب کے سب، قالوا بلا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں. انسانوں نے اس میدان میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں آ کر کے ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ وعدہ ہے تمام انسانوں کا اللہ کے ساتھ، اس وعدے کو نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک دوسرا وعدہ ہے جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے ہم نے کسی کو کپڑے سینے کے لیے دیے، پوچھا درزی صاحب سے کب کپڑے دیں گے، تو کہا 26 تاریخ کو لینے کے لیے آ جانا، یہ ایک وعدہ ہو گیا. اب وہ وعدہ نبھانا ضروری کہ وہ 26 تاریخ کو آپ کو دے دے. آپ نے کسی کو قرض دیا، کب دو گے، تو کہا 1 فروری کو پیسے مل جائیں گے، یہ وعدہ نبھانا ضروری ہو گیا. تو جو وعدے ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، اور وہ وعدہ بھی ہوتا ہے جائز کام کا، تو اس وعدے کو چاہے قسم کھا کے وعدہ کیا ہو، چاہے بغیر قسم کے وعدہ کیا ہو، اس کو نبھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے. منافق جو لوگ ہیں، جو جہنم میں سب سے نیچے ڈالے جائیں گے، حدیث میں منافقوں کی ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ منافق لوگ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں، یہ منافقوں کی نشانی ہے. ایمان والا آدمی جب کسی سے وعدہ کرے گا تو اس وعدے کو کبھی توڑے گا نہیں، نبھا کے رہے گا. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر کے دکھلایا. کہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے ملاقات کا وعدہ کیا، اس جگہ اپنے ملیں گے، جو ٹائم نکی کیا، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. کہ وہ نہیں آیا، انتظار، اپنی ضرورت کے لیے جاتے، نماز کے لیے جاتے، انتظار، 1 برس تک اس کے وعدے کا انتظار کیا. کیسے اللہ کے بندے! اور آج مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، ان وعدوں کو گویا کہ ہم لوگوں نے توڑنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. وعدے کرتے ہی اس لیے کہ کرنا نہیں ہے، توڑ دینا ہے، بات ٹال دینی ہے. بھائی کوئی آدمی ہمارے پیچھے پڑا تو ہم اس کی بات کو، پیچھے پڑا ہے ہٹتا ہی نہیں، تو کہا چلو نہیں کچھ وعدہ کر دو تاکہ وہ ہٹ جاوے، بلا ٹل جاوے. یاد رکھو، جب وعدہ کرو اس وقت پر اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ مجھے پورا نہیں کرنا ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہوا. اسی وقت نیت کہ یہ تو اس کو بھگانا ہے اس لیے میں ایسے وعدے کر کے ٹال دوں، تو اسی نیت سے اگر تم نے وعدہ کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. ہاں اگر تمہاری پورا کرنے کی نیت ہے लेकिन भी कोई मजबूरी आ गई, पूरा नहीं कर सके मजबूरी की वजह से, या वो पूरा करने का टाइम आने से पहले इंतकाल हो गया, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहां गुनाह नहीं होगा, अल्लाह माफ कर देंगे। मजबूरी मजबूरी है, मौका ही नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन वादा करो तो फिर उसको निभाओ, ये अल्लाह का खास हुक्म है। लेकिन बीच में मैंने एक मसला बता दिया, जायज काम का वादा होना चाहिए, जो वादा गुनाह का हो, हराम काम का हो, गलत और बुरी चीज का हो, उस वादे को करना भी गुनाह और उस वादे को पूरा करना भी गुनाह। कोई भी हराम गलत नाजायज चीज का तुम वादा करो, वो भी गलत और उसको पूरा करो वो भी गलत, दोनों गलत। और एक तीसरा वादा होता है बंदे का अपनी जात के साथ। जात के साथ क्या वादा होता है? जैसे आपने नियत कर ली कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं अल्लाह के रास्ते में 100 रुपये सदका कर दूंगा, ये अपनी जात से वादा हो गया। अल्लाह ने वो काम पूरा कर दिया और आप सदका नहीं करो। आपने नियत कर ली मेरा ये काम हो जाएगा तो 2 रकात नफिल नमाज अल्लाह के लिए पढ़ूंगा, काम हो गया, लेकिन नफिल नमाज आपने नहीं पढ़ी, ये अपनी जात से वादा था, ये वादा आपने पूरा नहीं किया। तो जो वादा अल्लाह को किया कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करूंगा, वो वादा भी पूरा करो। जो जायज काम का वादा एक इंसान दूसरे इंसान से करे वो भी पूरा करो, और अपनी जात से जो वादा हो वो भी पूरा करो। ये इस आयत में अल्लाह हमको फरमा रहे। दूसरी चीज कि जिन जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन चीजों को जोड़ो, उसको काटो मत। अल्लाह ताला ने फरमाया रिश्तेदारों के साथ जुड़ मिल के रहो। अब तुम रिश्तेदारों के साथ जुड़ मिल के नहीं रहते, कटे कटे रहते हैं, ये भी गलत तरीका है। का जो आदमी रिश्तेदारों के साथ मिल जुड़ के रहता है, दुनिया में उसका फायदा यह है कि अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाते हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। का रिश्तेदारियों को जोड़ो, निभाओ रिश्तेदारियों को, मिलजुल के रहो, अल्लाह रोजी में बरकत देंगे और तुम्हारी उम्र में भी बरकत देंगे। अब हर एक के सामने यही दो मसले हैं ना, रोजी और जिंदगी। अब दोनों चीज का वादा हदीस में हुजूर ने फरमा दिया कि रिश्तेदारों के साथ मिलजुल के रहो, अल्लाह रोजी में भी बरकत देंगे, उम्र को भी लंबी करेंगे, बरकत दे देंगे उम्र में। कितना आसान काम है। लिहाजा रिश्तेदारों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, महल्ले वालों के साथ, ताल्लुक वालों के साथ मिलजुल के रहो, कट कट के मत रहो, ये अच्छी आदत नहीं है। और देखो मैं आपको एक खास बात बतला, रिश्तेदारों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ ताल्लुक रखने का, क्यों? अल्लाह को राजी करने के लिए, कि अल्लाह कुरान में हुक्म दे रहे हैं इसलिए। ये नहीं कि ये रिश्तेदार पैसे वाला है इसलिए उससे ताल्लुक रखो, और जो गरीब रिश्तेदार है कोई उनको पूछता ही नहीं है। जो मेल्ले वाले, जो पड़ोसी अच्छे हैं, पैसे वाले, हमारे यहां खुंचे बेचते हैं, खाना बेचते हैं, हम उनके साथ अच्छा रखें, और जो नहीं बेचते, जो गरीब होवे कोई उनको पूछता भी नहीं है। یہ غلط طریقہ ہے کہ دنیا کے خاطر رشتے نہیں کرنے، دنیا کے خاطر رشتے داری نہیں، غریب رشتے دار، مالدار رشتے دار، غریب پڑوسی، مالدار پڑوسی، سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا اللہ کے واسطے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اور دیکھو بڑی اچھی بات کیا ہے کہ جو رشتے دار ہم سے اچھا تعلق رکھے ہم بھی اس سے اچھا تعلق رکھے، یہ تو ٹھیک چیز ہے. یہ تو دنیا میں ہر ایک کرتا ہے کہ جو رشتے دار ہم سے اچھا تعلق ہم بھی اس سے اچھا تعلق. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اخلاق کیا ہے کہ جو رشتے دار تعلق نہیں رکھے تم ان سے رکھو، جو تم سے ناراض رہے تم ان سے خوش رہو، جو تم سے نہیں ملتے تم ان سے ملو، جو تم سے کٹے کٹے رہے تم ان سے جڑے جڑے رہو. یہ حضور نے اخلاق بتلائے ہم کو. اور جو مسلمان بندہ یہ کرے گا اللہ کے واسطے تو اللہ اس کو دنیا آخرت میں انشاءاللہ خوب نوازیں گے. تیسری چیز، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین کے اندر یہ لوگ فساد مچاتے ہیں. کہ یہ خدا کی زمین ہے، خدا کے بندے ہیں، اچھی طرح رہو، عافیت اطمینان سکون چین سے رہو. یہ کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو مارے، کاٹے، لوٹے، پریشان کرے، تنگ کرے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی زمین، اللہ کے بندے اور سب لوگ اللہ کی نعمت کھا پی رہے ہیں، رہو اطمینان سے، چین سے، سکون سے. اور رہنا بھی کتنا، کا 70, 80, 90, 100 سال رہنا، اور کتنا رہنا، اور اس میں بھی فتنہ فساد کرنے کا. اللہ یہ فتنے فساد کے مزاج سے ہماری حفاظت فرمائے. بعض لوگوں نے اپنی زندگی ایسی بنا لی کہ خود بھی چین سے نہیں رہتے، دوسروں کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتے. اس کو ستایا، اس کو پریشان کیا، اس کو مارا، اس کو تکلیف دی، اس کو یہ کیا، اس کو یہ، بس زندگی ایسی گزارتے. اسی فتنے میں، فساد میں ان کو مزہ آتا ہے. قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت لفظوں میں ارشاد فرمایا، اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ او فساد في الارض انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو ناحق مارو گے، ایک آدمی کو، تو اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ تمام انسانوں کو ناحق مارنے کا گناہ ہوگا. ایک آدمی کو مارنے کا گناہ غلط طریقے سے، بے قصور آدمی کو، اتنا بڑا گناہ ہوگا جیسے اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا ہے. اور آج دنیا میں کتنے کروڑ، کتنے ابج انسان ہیں آپ سوچو. ایک حدیث میں عجیب بات حضور نے ارشاد فرمائی، آپ سب سمجھو کہ حضور اللہ کے واقعی سچے نبی تھے. 1400 سال کے بعد، 1500 سال کے بعد دنیا میں کیا ہوگا اس کی غیب کی خبریں بھی حضور نے ہم کو بتلا دی. ایک حدیث میں عجیب بات فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارے گا، قتل کرے گا، مارنے والے کو معلوم نہیں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو معلوم نہیں کیوں مجھے مارا. آپ سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بتاؤ یہ چیز آج کے زمانے میں نہیں ہے؟ سوپاری دے دی کسی کو اڑانے کی، اس کو معلوم نہیں جو کلر ہے، جو اٹیک حملہ کرنے جا رہا ہے، کہ کیوں مارنے بھیجا مجھے، کچھ معلوم ہے اس کو؟ کون سے دھندے کی دشمنی، کون سی عداوت، کون سی لڑائی، کچھ معلوم نہیں اس کو، مطلب پیسوں سے کہ جا فلانے آدمی کو مار کے آ، اور وہ مارنے جا رہا ہے. ابھی اجانا آدمی، انجان، کوئی اس کی پہچان نہیں، وہ مارنے آیا، وہ مرنے والے کو معلوم نہیں یہ مجھے کیوں مارنے آیا. یہ بات حضور نے حدیث میں ارشاد فرما دی. یہ چیز آج دنیا میں ہو رہی ہے، زمین میں فساد، اور اللہ تعالی ایسے فساد کرنے والوں کو، فتنہ کرنے والوں کو پسند فرماتے نہیں ہیں. بہت ناراض ہوتے اللہ بے گناہ بے قصور آدمی کو مارنے سے، اللہ تعالی بہت ناراض ہوتے ہیں. ایک آدمی اسٹیشن کے اوپر پلیٹ فارم پر 50, 100, 200 آدمی کھڑے ہیں، بیچارے ٹرین کے انتظار میں کھڑے ہیں، اب کوئی ظالم جا کے وہاں پر بم پھوڑ دے گئے، بیچارے 50, 100, 200 آدمی مر گئے. کتنا خطرناک کام کیا اس نے، کتنا غلط کام کیا اس نے. لوگ بیچارے سفر کر رہے ہیں بس میں، ٹرین میں، گاڑی میں، اور اس ظالم نے جا کر وہاں دھماکہ کر دیا. کتنے بے قصور بے گناہ آدمی بیچارے مر گئے. کتنا خطرناک غلط اور گناہ کا کام کیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد ہے، اور اللہ ایسے فساد مچانے سے بڑے ناراض ہوتے ہیں. یہ بہت غلط کام ہے جو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ تین کام کرتے، ایک وعدہ کرنے کے بعد توڑ ڈالنا، نمبر دو رشتے داروں کے ساتھ رشتے کاٹ دینا، اور اللہ کی زمین کے اندر فساد مچانا، کیسے لوگوں کو دنیا میں بھی نقصان ہے اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی بڑی سزا ہوگی. اللہ ان کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ زمین کو امن و امان، سکون، چین، میل ملاپ سے اللہ تعالی زمین کو بھر دے وے. ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا اور اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تراویح پڑھانا چھوڑ دو. دیکھو حافظوں کے لیے ہم ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جو حافظ ایک سال تراویح نہیں پڑھاوے وہ آدھا حافظ، دو سال نہیں پڑھاوے خدا حافظ، یعنی قرآن ہی دماغ سے نکل جائے گا اس کو، اور ایک مرتبہ قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جانا بہت وبال کی چیز ہے. اس لیے بچوں کو حفظ کے بعد پورے سال دوڑ کروانا چاہیے کہ روزانہ پاؤ سپارا، آدھا سپارا کسی اچھے حافظ صاحب کو سناوے، رمضان میں تراویح میں نفل میں قرآن سناوے، تہجد میں قرآن سناوے، تو انشاءاللہ اس کا قرآن مضبوط ہو جائے گا، ماں باپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. بھائی یہی قرآن کا ثواب تو ہے جو انشاءاللہ آخرت کے اندر کام آنے والی چیز ہے. میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک قبرستان کے اندر دیکھا کہ لوگ موتی چن رہے ہیں. پوچھا یہ کون سے موتی سب مردے چن رہے ہیں؟ تو کہا ایک حافظ صاحب قرآن پڑھتے سب مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں, تو وہ ایصال ثواب موتی کی شکل میں ان کو پہنچتا ہے, سب مردے چن لیتے ہیں. کیونکہ ایک مردہ چننے نہیں جاتا. اس مردے کو پوچھا بھائی تم کیوں چننے نہیں جاتے؟ کہا یہ جنرل موتی میں نہیں لیتا, میرے لیے تو اسپیشل آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس نے ایک بازار کا نام دیا کہ فلانے بازار میں جاؤ, فلانی دکان پہ جاؤ. تو وہ بزرگ جو کشف کے اندر دیکھ رہے تھے وہ گئے اس بازار میں, تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے, دکان بھی کرتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے. اس کی جا کے ملاقات لی کہ بیٹا یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میرے ابا جان نے مجھے حافظ بنایا تھا, قرآن پڑھایا تھا. ابا تو انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے, تو میں دکان کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا ہوں, اپنے ابا کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. کہا اچھا اب سمجھ میں آیا کہ تیرے ابا کے لیے اسپیشل موتی تو بھیجتا ہے قرآن پڑھ پڑھ کے. کچھ دن ہوئے, پھر وہ قبرستان کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ وہ مردہ آج وہ جنرل موتی چن رہا تھا. تو پوچھا اس کو کہ بھائی کیوں آج تم جنرل موتی چننے لگے سب کے؟ تو کہا وہ میرے اسپیشل موتی آنے بند ہو گئے اس لیے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو بزرگ پھر اس بازار میں گئے, لوگوں کو پوچھا کہ یہاں ایک دکان تھی اس میں ایک نوجوان تھا, کہاں اس کا تو انتقال ہو گیا پتا چلا. تو یہ تو بہت مبارک دولت ہے, اللہ اولاد کو حافظ قرآن بنا دے تو ان کو پڑھاؤ, وہ جتنا پڑھیں گے اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا. یہ تو بہت اونچی نعمت ہے, کبھی منع مت کرو. فجر کی سنت چھوٹ جائے تو کب ادا کرنے کی؟ زوال سے پہلے پہلے اشراق کی نماز کے ساتھ کر لو تو بہت اچھا, چاش کے ساتھ کر لو تو بھی بہت اچھا. مرحوموں کو نفل نماز کی نیت کیسے کرنے کی؟ دو رکعت نفل جب ہم لوگ پڑھیں, جیسے کہ عشاء کی سنتیں پڑھی, وتر پڑھی, پھر نفل پڑھی, تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نیت کر لو کہ اللہ اس دو رکعت کا ثواب میرے ابا کو پہنچ جاوے یا میری اما کو پہنچ جاوے. جس مرحوم کے لیے نیت کرنی ہو کر سکتے ہیں. بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنی ہو تو کیسے نیت کرنے کی؟ کچھ نہیں, جیسے نماز کی نیت کہ اللہ میں تیرے واسطے عشاء کی چار رکعت فرض پڑھ رہا ہوں, ایسی نیت, اس کی کوئی اسپیشل نیت نہیں ہے. البتہ جو آدمی ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا تو اللہ اس کو گھر بیٹھے جماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے. نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے میں اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کے نماز پڑھو نفل پورا ثواب, بیٹھ کے پڑھو آدھا ثواب, ان ثواب فرق ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات ہے اس میں عشق کی, حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی جو دو رکعت نفل ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو میرے پر دادا استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے کتب ابدال تھے اپنے زمانے کے, بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ملتا ہے, تو کہا ہاں مجھے معلوم ہے, لیکن میں تو اس لیے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے, بھلے آدھا ثواب ملے لیکن میرے حضور کی سنت تو ادا ہو جائے. اس پر لکھا ہے واقعے میں کہ اگر اس جذبے سے کہ حضور نے ویتر کے بعد کی دو رکعت بیٹھ کے پڑھی تھی اس لیے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں, تو اللہ سے امید ہے کہ پورے سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائیں گے, چونکہ جذبہ سنت کا ہے, حضور کی محبت کا. قبرستان میں قرآن شریف یا پن سورہ کھول کے پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن قبرستان جائے بغیر گھر میں بیٹھ کے پڑھو گے تو بھی ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ. جمعہ کی رات میں سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ثواب ماں باپ کو ایصال کر سکتے ہیں. سدے سہو کا طریقہ, کسی سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاوے تو ایک طرف سلام پھرانے کا, پھر دو سجدے کرنے کے, یعنی آخری قائدے میں بیٹھو, التحیات پڑھو, اس کے بعد ایک طرف سلام پھراؤ, دو سجدے کرو, اور اس کے بعد جو ہے پھر التحیات درود دعا پڑھ لو, ہو گیا سجدے سہو. شنیوار اور رویوار کو سب مسلمان بھائیوں نے اپنے ڈھابے پہ اپنی اگاسی میں بہت پتنگ چگائے, گانے بھی بجایا, کھانا بھی کھایا اور کھانے کی دعوتیں بھی کی, اور یوں کہا ساتھ میں کہ یہ ثواب کا کام ہے, یہ بھی کہا اوپر سے, تو یہ تو گناہ پہ گناہ ہوا. میں گزشتہ مجلس میں بتا کے گیا تھا کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے, اس کے باوجود بھی اگر کسی نے یہ کیا ہے تو گناہ پہ گناہ ہے, بہت خطرناک چیز ہے. یہ تو عورتیں حیض کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتی ہے, بچے کو زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال تک دودھ پلا سکتے ہیں, ڈھائی سال کے اوپر کا بچہ ہو جائے پھر دودھ نہیں پلا سکتے, لڑکا لڑکی دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے. ایک گھر کے اندر یا مسئلہ مسجد کے اندر بھی ہے, سب لوگ قرآن پڑھنے بیٹھے, کوئی کرسی پر بیٹھا ہے, کوئی نیچے بیٹھا ہے. دیکھو یہ ادب کی جو بات ہے نا, یہ اپنے رواج سے تعلق رکھتی ہے. اب یہاں ایک معذور آدمی بیٹھ کر کے اوپر قرآن پڑھ رہا ہے, تم ادھر بیٹھ کے نیچے پڑھو, اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے. جب گھر میں کوئی قرآن اوپر ہے پھر دوسرے قرآن نیچے رکھے ہوئے, تو اس سے بے ادبی ہوتی نہیں ہے. کوئی بیچارہ اپنی معذوری کی وجہ سے پلنگ پر بیٹھ کے پڑھے, کرسی پر بیٹھ کے پڑھے, جو معذور نہ ہو وہ نیچے بیٹھ کے پڑھے, یہ بے ادبی نہیں ہے. ہماری یہاں عورتیں پردہ تو کر لیتی ہے لیکن باہر کچرا ڈالنے جاتی ہے بغیر پردہ جاتی ہے, اور اوٹے پر بیٹھ جاتی ہے وہ بھی بغیر پردے بیٹھ جاتی ہے, یہ پردہ کیسا پردہ ہوا؟ یہ کچرا ڈالنے کا کام تو مردوں کو کرنا چاہیے, یا عورت پردے کے ساتھ جاوے یا مرد ڈال دے, اور گھر ایسے بناؤ کہ بیچاری عورتوں کے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہو, یعنی پردے کے ساتھ وہ کھلی جگہ میں بیٹھ سکے, ایسا اپنے گھر بناؤ. یہ یو پی کے اندر دیوبند سہارنپور وغیرہ کے علاقے میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ بیچ میں تھوڑا صحن کھلا رکھتے ہیں, بالکل کھلا, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اس میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکیں. ایسا ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے عورتوں کے واسطے. ابھی سردی کے موسم کے اندر کالی چھوٹی مچھلی جیسی آتی ہے اس کو لیوٹا کہتے ہیں, اور وہ دریا کے کنارے کیچڑ میں ہوتی ہے, وہ کھا سکتے ہیں؟ کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ. شوں آپڑے یاسین شریف قرآن شریف کی کوئی سورت پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے، یعنی ہمارے ایصال ثواب کی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے ایصال ثواب کرنے کی برکت سے اللہ ہمارا کام بنا دیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو قربانی کے وقت بتلایا تھا کہ ہم اپنے لیے قربانی کریں، ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، ایک قربانی صحابہ کے لیے کریں، اولیاء اللہ کے لیے کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارا کام بنا دیں گے. ٹی وی پر سماچار کا لائیو براڈ کاسٹنگ ہو رہا ہو، یعنی لائیو ہو رہا ہو، تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھو سماچار دیکھنا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن سماچار بولنے والی عورت کو دیکھنا یہ گناہ کا کام ہے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ سماچار بولنے کے لیے عورتیں ہی آتی ہیں، پھر سماچار کے بیچ بیچ کے اندر جہاں جو کچھ ہوا ہے وہاں سے بھی وہ لوگ لائیو کیمرا ڈالتے ہیں، تو اس میں بھی عورتیں آ جاتی ہیں، بات وہی کہ وہی ہوئی. اور پھر اس کے درمیان کے اندر ایڈورٹائزیں بھی آتی ہے، بیچ بیچ کے اندر میوزک بھی اس کے بیچ میں آتا ہے، اسی لیے وہ گناہ سے تو پاک ہے ہی نہیں. ہاں کوئی ایسی ٹی وی ہو کہ جس کے اندر سماچار آوے اور ایک بھی عورت نہیں آوے، اور ایک بھی اس کے اندر ایڈورٹائز گانے میوزک نہیں آوے، ایسی کوئی ہو تو مجھے بتانا، پھر مسئلہ بتاؤں گا. گج مسجد سے باہر نکلنے کی دعا گجراتی میں کسی جگہ من فضلک لکھا ہے اور کسی جگہ من فضلک لکھا ہوا ہے، تو کون سا صحیح ہے؟ دیکھو اصل میں عربی زبان میں اس کے لیے لفظ دعاد ہے، یہ دعاد کا لفظ ادا کرنا ہے. اب ہمارے یہاں بعض لوگ دعاد کو زے بولتے ہیں، فضلک، یہ غلط ہے. عربی زبان کا جو دعاد ہے یہ دال کے قریب قریب، د کے قریب قریب ادا ہونا چاہیے. اللہم انی اسألوک من فضلک، یہ فضلک دعاد دا گجراتی کا اس انداز کا ادا ہونا چاہیے تو صحیح ادا ہوگا. ہم مسلمانوں میں جس کے بچے نہیں ہوتے وہ انجیکشن رکھوا کر بچے پیدا کرواتے ہیں. کیا مطلب انجیکشن سے بری بچے ہوئے؟ انجیکشن سے نہیں ہوتے ہیں وہ، تو کیا کرتے ہیں جو مجھے معلوم ہے، باقی کوئی ایڈوانس تھیوری نکلی ہو وہ ابھی میرے علم میں نہیں ہے. مرد کی منی لے کر کے عورت کے رحم دانی میں رکھتے ہیں پیٹ میں، یہ پروسیجر مجھے معلوم ہے، اور اس کو انجیکشن کی نلی وغیرہ سے چڑھاتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کام کے کروانے کے اندر بہت سے غلط، کہ بھائی مرد کی منی کو لو پھر اس کو لے کر عورت کے اندر چڑھواؤ، یہ سب کام اولاد کے لیے، اور اولاد کا حاصل ہونا کوئی ضروری واجب فرض چیز تو ہے نہیں. اللہ دے تو لینے کا، نہیں دے تو کچھ نہیں، اللہ کے قبضے کی بات ہے. یہ سب چکروں میں مت پڑو، جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیوی کی بیبی کہتے ہیں، اس طرح کے چکروں میں مسلمان کو نہیں پڑنے کا. اللہ سے دعا کرنے کی، میڈیکل چیک اپ کراؤ تمہارا ٹھیک ٹھاک ہوئے فبیہا. اس سلسلے کے اندر ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہے، اس پر عمل کر کے دیکھو اللہ اولاد عطا فرما دے، نہیں تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو معاملہ. یہ سب چکر میں مسلمان نہیں پڑتے. درود شریف پڑھ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے ہماری زندگی کا ہر کام تیری اطاعت اور مرضی والا بنا دے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے جن کے اوپر قرضے ہیں اپنے کرم سے ان سب کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دے اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا دنیا آخرت میں تیری رضا عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور عشق عطا فرما ہماری اولادوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے اے اللہ پورے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما فتنے فساد دنگوں کو ختم فرما دے اے اللہ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان اور ہدایت کاملہ سے مالا مال فرما دے اے اللہ دین کی نسبت پر جتنے کام ہو رہے ہیں ان کاموں کی کرنے والوں کی بھرپور نصرت اور مدد فرما دے اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرما جو ہمارے بھائی غلط عقیدوں میں گمراہیوں میں اور ارتداد میں ملوث ہو چکے ہیں اے کریم خدا اپنے کرم سے ان سب کو کامل ایمان عطا فرما اے اللہ تو ہماری عمر میں علم میں عزت میں خیر و برکت عطا فرما اے اللہ تو ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما سکرات موت سے قبر کے عذاب سے محشر کی ہولناکی سے جہنم کی آگ سے پل صراط پر سے فسل جانے سے اے اللہ ہماری اور تمام انسانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری قبروں کو شروع سے جنت کا باغیچہ بنا دے قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما جنت الفردوس کا اولین داخلہ تیرے کرم سے عطا فرما اے اللہ تو ہم کمزوروں کے حال پہ رحم فرما دے ہم امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں عافیت کا صحت کا سلامتی کا تندرستی کا عزت کا بھلائی کا رحمت کا معاملہ فرما دے تیرے غضب سے غصے سے اسباب غضب سے اس امت کی حفاظت فرما لے اے اللہ تو ہماری اس دعا کو اپنے کرم سے فضل سے قبول فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب